مال در دغه ځای مو ویلو چې سلیمان علیه الصلاه والسلام دغه سغت طاقت سره چاله ور کړیو د نبوت سره چاله ور کړیو دغه شفاچینو د دیغه دعای او شکریا هم د ادا کړ. فسینو اوس قصه د ځای شروع کی وتفقد حاضریه واخستله الطير د مرغان نو دا بس ار سر چدی دا وسم رواج په دا که دا حکومتونه دي د حکومت مثلا که تاڼه ده د تاڼه دار د خپلو پولیسو وزیر اخلي چې څوک ډیپټي ته راغلي دي څوک نه دي که دا پوچ ته ورسه هر مشر د خپلو عسکرو حاضري اخلي چې څوک سته که نهشته که د هغه سره تیر سه مدرسو ته ورسه په هره ګنټه کې د طالبان وزیري اخیسته کېږي حتی ماښام چې د درسو وخت نه وي له هغه د مدرسې مشر راځي د الي درجې وزیري اخلي چې څوک به غایب نه وي چې تښتېدلی د مدرسې څه مطالعه نه کوي. نو سلیمان علیه الصلات وسلام به هم خپل پوجونه را حاضر و روزمره بیا حاضري ځینې اخیسته څوک به د دغه دپاره چې حاضري اخیسته چې پر کار یې ولګوي چې ته به دا کار وکړې ته به دا وکړې هر څه په خپل وظیفه پسې لیږي. بل حاضري د دې دپاره هم وه که کار به نه و هم فقط چې نظم برابر ضبط برابر نه وي چې نظم ضبط برابر نه وي بار لکه د ماجد طالبان چې ته په خبرېږي یو ځای یو په شغربي بل پر مغربي ورک سره نظم چې هلته موجود وي بره کار نه خرابېږي خو ګرد سره حاضري سره خبرې چې د هلته دي د هلته دا حاضري چې د وخته د انبیاو د حکومتو دا کار دی چې هلته کار په نظم په چوکاټ کې د چوکاټ نه وځي. نو خلاصه د خبرې یې ده چې حاضري چې اخیسته کېږي څوک به نه وایي چې د نو مرغان څه کوله د نو چغالان څه کول چې حاضري اخیسته د انسانانو حاضري څه کول د پیرانانو دا څه کول یا یې ځینې کارو ته ګمارل که د کارو ګمارنه نه وي فقط هغه نظم چې برابر یې چې مځکه نه وي په ډکه پر خپل نظم ته دغه باندې برابر یې پر انتظام باندې. نو وتفقد دا فقد چې دی اصلي نیستي والي ته وایي معدوم والي ته وایي چې یو شی ورک شي یو بیا تفقد چې چپر بالا کې د تفعول باب ځین جوړ کړي بارونو د ورک شي تلاش ته ویل کېږي فقد اصلي ورک ته ویل کېږي تفقد د ورک تلاش ته ویل کېږي. نو حاضري خو همدغه ده چې د ورکو الکانو ته څه شي وکړي معلومات وکړي د ورکو خلکو معلومات وکړي حاضر یې معلوم کړي غیر حاضر یې معلوم کړي. نو برای خلاصه د حاضري اخیستل شي وتفقد او طلب تلاش وکړي د سلیمان علیه الصلات والسلام الطير د مرغانو چې داسې وکتله د ملا چرګک ځای خالي و فقال برای وفرمایله سلیمان علیه السلام والمال یې څه شان دی ما لره لا ارا چې زه نه وینم الهدهد ملا چرګک موږ په خپل اصطلاح کې ملا چرګک بولو نوم یې عربي کې هدهد دی برای دی ولې زه نه وینم امکان من الغائبین امکان یا کدی دی من الغائبین د غائبین او څخه چې معنا غیر حاضر دی برای ولوندا چې وسې نه وینم واچا دغه د دریو بل یو مرغه و شاته معنا دی او تاوس و دی ایلی و دی دشي و شاته ولار دی معنا دی خو نو کښنه دی په جوسه کې او کدی ګر سره غائب دی مولا قاری دغه جمله چې ما دی لا ار الهدهد دا ګو کې دغه ام په مقابله کې هغه د همزه استفهامي کاری ورکی چې ما لی څه شان مال را الا ار الهدهد زمله چرګه وینم او کدی ګر سره غائب دی معنی یو خدای چې غائب نه زما در سرونی می دا وس دغه څه مسله ده او کدی چې دی غائب دی نو هغه او ام چې په مقابله کې سره استعمالیږي نو هغه جمله به قائم مقام ده همزه چې معنی چې څه شان دی مال را ایا زی نه وینم او کدی په خپل واقعي غائب دی داسې انا برابر ده ام متصله سی که منقطع کنه دس دی مالی څه شان دی مال را لا را چې زنه وینم ال هدهد خود زول نه وینم را چرګه برای ده ام په معنی ده بل یا دا خو ګر سره غیر حاضر دی نسته پر خپل ځای باندې نسته برای دې دا ام بیا په معنا سره د بل سپر دی ته کې بلکې زه نه وینم او یا کبل دې دا کانه چې دی من الغائبین د غیر حاضرانو څخه نو چې نسته لخامه خ او عذبن زب عذاب کوم هو دت عذابا شدیدا سخت عذاب برای نو خامه خ کدی راری زب عذاب کوم چې دا بی اجازه ورک چیرې وي ګوره دا بی اجازه چیزی سلیمان علیه الصلاه والسلام یزه ودت عذاب کوم سزا ور لر کو او لا اذبحنه او لا اذبحن یا بزگر سرخه مخه الا لو مخوتی یو شی مرغچی یو حیوان چې حلال وي نو کی ازی او تکلیف تر کاوه داغه سزا داغه د الله دک قرار کباب کوي باندې کفر کټو او کچیر داسې چې غوښه حلال نه وي ازیر سوال بیا نو کچیر دار کم په تعجب سمیدین او ادب لر ورکې سولش چې چلاخی و دار کم کنه سی کدی مرګ جایز دي چې غائب ک نو مل چرګخ ما زیری چې زازیر اخر مودی نه په خپل ځای ولاړ نه خدامات تکلیف را پیسې د اجازه ولي زیر نو خود ته حکومت مشر به معلومی کشر به معلومی چې مل چرګخ لخ په سر باندې ورکتی نو په دغه باندې بار دا ول چې یا سزا ور لر ورکمه انو کده سزا نه نو بیا به چیش کم نو بیا حلال کم د مل چرګخ خوش په خپل ځان کې حلال دی ول دی نظام مخلب دی نیمه شکر کجا ده بلکې د حبوبات خوري خو په دا خاطر خلک د غوښ څخه کار کوي چې دی ګایله نجاسات هم خوري دار کمی لکه چرګ چې څه صفایي غوښ پیدا کی معنا چې وتړې بارونه بیا دی سی دی خوړه کیږي حلال دی نو دول زبه په دغه دوه جزاو کې یو جزا ورکم انو تفسیر نو بیا لیکي قران خو نور بیان نه دی ورکړي چې نو دا سخت عذاب نو څنګه ورکي وایو نو یا بیا دا چل پکاو چې بونه کې بيدین شي ویل بیا بیا اصل مخته تر لجلت المخته ودرېږي چې شو دي د پوسټ کې در وس وځي معنا یې وړي سزا بیا دا ورکو یا یې نو د میجان په ځای کې دراو چې دلته د میجان شورته ودرېږي چې میجان دی ورلر وخره څوک څوک یا دا جزا ورکول سپنسر منه زړم لا چرګه کوي ورپنې کا کول چې بس وسه دې سر گزاره کوي نه دې لري سلام گزاره ګرانه ده نو دا سزا سو کو یاد د هم جنس د غیر د خلاف الجنس سره اچاو مثلا کارګه په کپس کو سره اچاو د خلاف الجنس سره هم گزاره ګرانه چې په واده کې یو غړی ورسره یو ځای خپل جنس نه نه پاسې ضروري شي چې سره د وروړي کې سره اتلې چې دا اوس څه بلا اوسره زکښه نست خلاف الجنس خلک سره کېم دواره سره په تکلیف نو دا غیر د سزا وی تفسیر نه خلک کړي قران فقط عذاب ذکر کړی دي دا نو چې د سليمان عليه السلام په ځل کې څنګه او چې څنګه عذاب ورکو هغه الله ته معلومه ده تفاسیر دا توجیهګان کوي چې نو دا څه بیا کول نو لو عذب ان ول دی خو د چلاخ او د لشت کتاب نه لري چې مړ کیږي نو عذاب دا حرکت لو عذب ان بخامخ عذاب ورکوم هو دته عذابا عذاب شديدا سخت او يا بدس الى اذبحن ذبح مخ الا لوم ذبح كوم بهودي دا يدوا او لا ياتيني بالسلطان مبين او يا بدس الى خامخ ياتيني دي براتكي ومات بالسلطان بيو دليل مبين شكاره يا بسم كره عذر بيرشي خبر په وسواس یا بسم واقع عذر پیشي د تعالی پر کم عذر باندې پیشي چې وګوند پر لپسی کې نه سره لګي بر دغه سیا درته وای یا واقع چې ومن لسداغه عذر سلطان مبین وای سلطان هغه دلیل ته وای چې قوی سړی ته قناعت لره ورکی مسلمان علی السلام په دوه درو کارو کې ولي چې یوس یا سم سزا ورک او یا خامه خذب حکم او یا بده سم دم کړه دلیل پیش کې چې زه په دغه خاطر غیر حاضرم دغه را پیشو فمکث غیر بعید فمكث نو ځنډ وکي غیر بعید داسې لیرې نه بس لږ ګړی چې کی وسه چې ملا چرګه کړلی حاضر شو سا شړې را ورسېدی نو فمکث ځنډ وکي چا ملا چرګه غیر بعید چې یعنی ډیر لیرې نه و معنا لږ وخت کیر شو اباره چرالی نو خو د سچې د ملګرو به ورته وویل چې ستا په باره کې دلته اوس پوښتنه اوس پر کومه علاقه تللی وي فقال اوس هغه د دې سلطان مبین پیشي خپل دلیل پیشي چې زه په دا غیر حاضر وم فقال دول احط ما احاطه وکړه احاطه دغه د ملاقاري چې سړی له پرې شي باندې سره وګرځي لکه دایره چې پر هغه د یو شي راوګرځي یو کلاچ پر اوګرځي پر یو چې دی علم پر راسی وکي محات کې ته پر اوګرځي چې د هر اړخ سمې علم پر راوستي وای ما یا دو تعبیر کیږي ما پر دې شی علم راوستي ما پر دې شی احاطه وکړ احاطه هغه علم ته وایي چې دا اره طرفه په پیداله نو ملا چرګک دغه خبره پیش کړه بارل ما د سی پر شی باندې علم راوستلې چې تر اوسه نه په خبر په دغه پښتلې یو نه کی خو نظم نه متللې دا سی پیش کړ فقال وی ویل یو غړی خو دې وزن دې معنا چې دغه خبره اخلاص یې د سی ځان را ورساو ول احط ما احاطه کړ د علم راوستلې بما پر هغه خبره پر هغه شی لم تحط به لم تحيط تائحة ذكر سليمان عليه السلام تدون علم سراسرة برد تائحة ذكر تعلم ندري به براغبان ما پرداغ شي علم را واستري شته دغه نبوات سره دغه نفراخ باشي دغه خادمان سره در وسنه په خبر وجئتك من سبأ بنبأ يقين وجئت او ما را تکړی دی کوتات من سبأ د سبأ د علاقه سره سبب د من سبأ د منطقه من دی بنبأ په خبر سره یقین چې هغه یقین دی دا سی ورشتونی خبر مې راوړی د سبأ د علاقه سره دی علاقه ته سبأ وای دغه سبأ په باره کې تفسیر شریف لیکلی دی شریف علی ثانی رحمه الله وای سبأ ورده ورته په اصل کې دی وسړی نوم

نو بار دی چې خط را واخستی چې د بجدو ځای ته ورل چې کاغذ پروت دی په هغه کې خط لیکلی دی، هغه دا پکښې کې لیکلي چې دا خط سلیمان علیه السلام د طرفه څخه دی او بسم الله پکښې کې لیکلې ده، او دا یې ورته ویلي چې ته به سرکشي نه کوې، بس دلته تسلیم سره راسه چې د الله تعالی دین درته وښیه. دا بیان یې ورته پکښې لیکلي دي چې ووایه. نو د دې دا خو نوم هوښیاره وه، په ناکي خو نو پاچهي دلته نه کول پر دوی باندې، برای ګرد خپل وزیران را وغوښتل، برای خط دغسې راغلی دی او خط سپک خط نه دی. یو خو سلیمان علیه صلات و سلام چې لیکلی و خدای خبر په مشکو و عنبرو یې لیکلی و، خو د هغه قدرت خو بیا هم هغه و چې رقم رقم خزانې یې په لاس کې وې، چاپخ یې وایي د مشکو پر وهلې وه، دا رقم دا چاپه ګرځره ناوله ده چاپه و، او په هغه کې اسمي اعظم د الله تعالی هم لیکلی و چې ورته وی که ته ګرده شیان نابلده وه. نو الخط خپله دا چې لیکلی دي مضمون یې د احترامه ډک دی، نه څوک څوک چاته سپک خط ولیکي، ول مضمون یې د احترامه ډک دی. داسې خط راغلی دي مشوره را لره راکړي، دا ځای ورسره وایم. قالت دې وویل دغه بلقیس، ولیا ایها الملأ، قران یې نوم نه دی یاد کړی چې بلقیس ده، دا نه بیا تاریخ وای وای دغه ښځه بلقیس نومېدله، فقط قران دغه وای چې یو ښځه وه په سبا کې په هغه علاقه کې دغه شپه چې یې درلوده، چې سلیمان علیه السلام تر دغه وخت نو په خبر ملا چرګه کې علم ورلره راوړي، ما دا خبره به خبر لدی ځکه چې انبیا علم غیب نه لري، دا چې په بغل کې په خبر نو په جفا چی. نو وی ولیا ایها الملأ، ای سرداران، ملأ چې د مشرانو ته د قوم وای، ول ای سردارانو صاحبانو، اینی به شک زه چې یم، القیه را اچول کړه سوی دی، را غورځول سوی دی، الی و ماته کتابون، کتاب یو مکتوب خط، کریم عزتمن، چې عزتمن دی مضمون یې باندې ډیر د عزت ډک خط ماته راغلی دی. ګوره کریم دی خپل ورسره وای، د دې خط هغه درندوالی و، هغه معزز والی، ادب هغه پکښې کې درک، ول ماته کتاب کریم راغلی دی. څنګه په دې کتاب کې لیکلی دی؟ داسې لیکلي، انه من سلیمان و انه بسم الله الرحمن الرحیم. برای المضمون دغه رقم شروع دی، اول دواره د خط قانون دغه دی چې انه من سلیمان، دا خط سلیمان د طرفه څخه دی. د یو څه بل شی زده کړي، طالب به ټلیفون درته راوکړي، لس منټه به ته خبرې وسره کې، دی ځان نه درښي، ولې ته نو ما نه پېژنې، ولې ته نو اوس ورته وایه چې مړی خو نه دي پېژنم، خو د دماغ مې کار کوي، خو نوم واخلي، بیا چې نه ځان درښي، نوم دی نه یادي، د ده نوم دا رقم دی لکه ګناه چې لري، هغه پلان چې داسې وکړه چې مې داسې وکړه، وخت مع بس کې پر ځان مصرف راولي پر بلم، ادب د ده دا دی چې چا ته دې ټلیفون وکړي چې زه پلانې د پلانې ځای خبره کوم. اخه د سیمه توجه سی ستا مضمون ګرده دی، تا ته جواب مون جوړول سی، د سټی په خبره سره پوسی، دا قران ارسه هدایت پکښې کې، سلیمان علی السلام نو ته چولې ته نه مان پیژنې، زه دونه مشورې هم د ګرده دنیا بچم، ولې دا شان سره پکښې اول په خط کې در بسم الله د مخه دا غد چې نو من سلیمان، چې دا خط سلیمان څخه دی، و انه هو به شک شان دی چې بسم الله الرحمن الرحیم شروع کوم، فنعمد هغه الله چې هغه رحمن الرحیم دی. دته به مهم توجه وي چې بسم الله په قران کې یو په دغه صورت کې جز ده، بل یقین په قران کې دغه دی آیات، پر آیات نه دی، د آیات جز ده. دا یو بل بسم الله چې بیا نازله شوی ده، هغه چې بیا ده هغه د هر صورت په سر کې د الته ده، اغه جلا آیاتی په خپل ځان کې، خو د هر صورت جز نه دی، فقط آیاتی د دغه د پاره اعلان ازل کړي د چي صورت پر صورت څخه نبی علی السلام نه پیژندې چې کوم یو خلاص کوم شروع شو، چې بسم الله براله براله چې صورت ختم شو بل شروع شو. کله چې ما په خبره پوهیږي په قران کې څو بسم الله ویل دي، وی یو دغه د پر آیات نه ده، د آیات جز ول آیات د جز څخه دي چې انه من سلیمان و انه بسم الله الرحمن الرحیم، دا د آیات تو تاسول یو بل بسم الله د چا نازله شوی دغه پر آیات دي. نو یو قاری چې تراویح ورکوي دا بسم الله خو چاره نه لري چې وایي به، هغه بل بسم الله چې د چا د شروط په سر کې راځي، د یو صورت په سر کې باید په زور ووایي، چې هغه حاضرین او مګر د قران باران او وایي قران به باران او پرس انور که په زور نه وایي خو قرار خو وایي، خو یو بده په زور وایي چې حاضرین چې هغه یو آیات پاتنې سي ختم قران تراویح چې کوي. نو دا دوه ځای قران کریم کې بسم الله راغلی دی، یو جز د آیات بل مکمل آیات، هغه مکمل آیات چې هغه د یو سورته لا جز نه ده، فقط د سورته په سر کې شول کیږي، چې د سورته سر ځنی معلوم شي، دا د سورته سر ادي شروع شونه. نو دا خو بل مضمون، بل مضمون دا سو پسې چې په دې کتاب خط کې لیکل دي، ان دارکم لا تعلو، چې تیس تعلول والی مکوی علیه پر ما باندې. سلیمان علیه السلام ځان معرفي کی، پسې بسم الله ورته کښېښول، پسې دا مضمون ورته کښېښول، بهرل ان داسې خبره ده لا تعلو، چې تیس به علو لوړ لوړوالی مکوی علیه پر ما، پر ما به لوړه نه ژغوي. واتوني مسلمین، و اتو تس رأس اینی و ما تا مسلمین تابع داران مسلم داغ چه تا غار جدی من قاد ما تا با تس من قاد رازی غار باز ما و خبری تجدی چه ما کم دالا و تالا وحدانیت تشو بیابونو اغمانی شرکیات مرکیات مسیح لکوی دا مزمونی ورتک شیشا و بلقیسی و دی خپول و وزیران تا برال پخطی که داغ شیرات لکلی دی منا چرگا خوناسی دا کلا پر کنج بانی اغو خود دا آوری پسینو برای دامزمون پسی وجودی داره برای رازی پرداخت زیاده و سبک داره و وسیو مسئله بیانم آقا داده چه داشتی سیوا ورده پکرانی کریم که نخود داشت کولرانو بنا جور دستور داغی پکران شریف که لارالا چه بلکسه چه واقع بچه آورش زده و ندی ولی دشی بچی اینه منی چه داغت سر نی ولی مسلمانان و چه دشی بچی نکیش حکیم رومات رحم الله وای برای وای نه آقا خو مشرکان و زیمارت مشرکه چه زده بچه که نو خدا خو هغه دی قران دا مر سره وای چې سبا د لکه په چار شزه چې وجدتها وقومها يسجدون للشمس خدای مر سجده کوي نو کته مو شمس پرسته بره خورلای چار څه کوي هغه کوي شزه بچا کوي کنر شزه بچا کوي کنر بچا کوي هغه ستا کار دی ولی خو دی په سر کې علي مشکل لري چې تاګه صدق د خدای عبادت نه کده المرغه کوي کته وای نو خو سليمان عليه السلام کوم ژغ نه ورته کوي زم نه ولې نو کوي خدای دې دعوت په پښې دې دایې بل د سره سليمان دې ژغ نه ورته کړی د چیر امتو که څه هم اسماني اديان وي د هغو هغه دین چې دی کزمر دین دغه پر خلاف حکم نو ساجر کړی زمر د پاره بره شریعت دی کزمر دین دغه پر خلاف حکم ساجر کی هغه شریعت منسوخه کیږي لغوه کیږي کدای سپدا خبره پویږي په د تورات او په انجیل او په زبور کې چې ار سره غلی دی هغه زمر د پاره په هغه صورت کې شریعت بلل کیږي عمل په کول کیږي چې اسلام هغه نو منسوخه کړی دا د شزه بچی ک سليمان هم تصدیق کړی وي په هغه صورت کې معنا جنگ نه وي خونه دی ورسره سوی بیا خودی تسلیم سوراله و هم که ده هم تایید ورکردی چیسی دی که بچه دارلته خو آقا چی دی جلا جن دیزمش پا جن که نبی علیه السلام داغ سپرمایی لن یفلح قوم ولو امرهم امرأتن ایس کل با آقا قوم نجات نکی پیدا ده حلاکت تسخه ده زلت تسخه چی دی خپل چاری چی دی ده شیزی پا غاره که ورا چی ولو امرهم امرأتن چی تولا ورکی اختیار ورکی ده خپل کار و یو شیزی تا زب دادر توام چی آقا کور خیر ولا که یوسی چی داده دی امور شیزی پر لعاری لکه وز دا مسلمانان تا مشکلات ولی پیش چی پا آره و رس که یوی تلاک پشتانه وصور کهی سر خود داد وزکانی وز شیزی سر کهی نر فقط ما از دغه رقم دی لکه د دې عبد و مزدور چي دي لکه دا غوټه کې سره برابر کې برابر ته اوس فرس پر ورلایک دی ماز دی ماز پر ورلایک دی برنو بس ما از دخل کې د مخونه ظاهر دی دی شک شکی جنگ دی کې معنا زی کوم کارل ته شوز کړی میاشت بعد کې وګوره سره جنگی برای عزت الله کوم دا ونی کیږي خدا د پیغمبر هغه حدیث دی چې دغه چاري د سنباله ول قران وای الرجال قوامون علی النساء ناری نه پر شوز باندې مقرر دي د کور نظم بده د پلاس کی هغه شزه چې په دې کور کې وسیدلی چې نظم د شوز پلاس کی چې هغه کور ته ورواده کړي چې نظم د نور پلاس کی وای د سوال بد وسورت وای چې وهجه د یانو اهلی پر تشه بد معنی الته نران په کار لري دغه ته ولاد دی نه د خوښه نو دا می در دی در ټول چې رسول الله علیه السلام خدا حکم منسوخه کی چې شزه به مشری په نه په کور کې مشرکه دلای شي او نه په پاچې کې مشرکه دلای شي حدیث ما در تو ای حدیث صحیح دی لن یفلح قوم ولو امرهم امراه اذ کله باغ قوم چې شنه کې پیدا کامیابی نه کې پیدا چې ته ولای او چاته ورکول سوی ته ولای او شجه ورکول سوی د دې امور او چار داغي نو دغه د بلقیس پاچې پر مسلمانانو دلیل نه ده چې موږ شزه بچا ټاکو بلکې څه ویل موږ خو بلکې څه یار مشرکا و دای یاو بل بلکې څه دی وسله معنا رسول سلام دې پاچی ګ سره تایید کړي خو پر شریعت محمدي باندې دا قانون نستحمل یذلې ځکه محمد علی السلام دا حکم چشکی منسوخه کی نو دا خبره بس سی ور سره یاد وي چې دا غزا څخه بیا د بی جنان دا استفاده و نه کی چې دا په قران کې د شزه بچی رااله معلوم دار جائز ده هغه د مشرکان غیر نقل کړي او عبادت المرکه موږ خو الحمدلله موحدین دا لا عبادت کوو موږ دا خیر دا غسر پر دا غزا خبره و در یادل چې د سليمان علیه السلام د خط مضمون او بلقیس او خپل شورا ته وړاندې کید او غو د خوښ کم جواب ورکول کیږي دا په توازن غوړه غبنو بیا وای واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.